Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Нягледзячы на тое, што ўлады не заміналі арганізатарам лютаўскіх несанкцыянаваных акцый пратэсту ў цэнтры Менску, шэрагі ўдзельнікаў мітынгаў цяжка назваць шматлюднымі. Пры гэтым варта мець на ўвазе, што значную частку сабраных на плошчы складалі зусім не прадпрымальнікі, дзеля якіх уласна гэтыя пратэсты наладжваліся. Чаму так адбылося? З аднаго з лістоў на гэтую тэму пачну сённяшнюю размову. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў піша: калі і дзе ў гісторыі было, каб індывідуальныя прадпрымальнікі, чытай, дробныя гандляры, пратэставалі? Узгадваюцца то ангельскія докеры, то нямецкія авіядыспетчары, то рабочыя з сялянамі, то студэнты. Але купецкае саслоўе, як ініцыятар рэвалюцыйных дзеянняў, нешта на памяць не прыходзіць. Сустрэў я нядаўна знаёмага, які жыве ў Віцебску. Ён працаваў інжынерам, зараз прадпрымальнік, займаецца продажам чагосьці будаўніча-сантэхнічнага. Пытаюся, а што ты будзеш рабіць, калі і цябе зачыняць? Адказ: ха, падумаеш, займуся тым жа, чым і раней да прадпрымальніцтва. Працу знайду няпыльную, каб стаж ішоў і часу было шмат вольнага. Паеду ў выходны ў Смаленск, набуду 5-6 тэлевізараў, дзясятак планшэтаў, яшчэ сёе-тое, потым прадам у Віцебску. Толькі тады я ўжо ніякіх падаткаў ім плаціць не буду. А як жа плошча, пытаюся я. Якая плошча? Ах, плошча. Я што, з дуба зваліўся на плошчу ехаць? Вось вы, сталы чалавек, скажыце мне па праўдзе, вы бачылі ў нас хоць адну плошчу, якая прынесла станоўчы вынік? Ну, шчыра кажучы, не. І я таксама. Усё гэта пустая балбатня і складанне паветра. Мне сям'ю трэба карміць, дзяцей паднімаць. Дзеля справядлівасці скажу, што падобныя погляды ўласцівыя не толькі прадпрымальнікам. У сваіх гутарках з людзьмі я пастаянна заўважаю, што яны, па-першае, спадзяюцца толькі на сябе, а па-другое, дыстанцыююць сябе ад дзяржавы. Гэтымі вось словамі: мы і яны. Я не чуў ні разу, каб хто-небудзь звязваў узровень свайго дабрабыту з дабрабытам дзяржавы. Уладу ў краіне насуперак канстытуцыі захапіла група чыноўнікаў на чале з вядомым грамадзянінам, які, відаць, лічыць, што мы народ, ягоная ўласнасць, і што ён можа рабіць з намі ўсё, што заўгодна. Захацеў — дазволіў грамадзянам займацца дробным гандлем. Захацеў — забараніў, выдумаўшы ўказ 222, які, дарэчы, супярэчыць канстытуцыі. Захацеў — абклаў падаткам беспрацоўных. Захацеў — наклаў абмежаванні на пасылкі з-за мяжы. Захацеў — палац за нашыя грошы пабудаваў. Захацеў — персанальны самалёт набыў і ў эміраты на ім паляцеў, зноў жа за нашыя грошы. Што захацеў, тое і зрабіў, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, цяжка ўявіць, што дробныя гандляры раптам сталі рухавіком рэвалюцыйных зменаў у дзяржаве. Асабліва ў беларускіх умовах, дзе асаблівай арганізаванасцю ды згуртаванасцю не вылучаюцца не тое, што прадпрымальнікі, а і куды меней заможныя сацыяльныя групы: рабочыя прамысловых прадпрыемстваў, настаўнікі, медыкі. Адпаведнае і стаўленне ўлады да патрэбаў і чаканняў гэтых людзей. Лічацца найперш з тымі, хто здольны адстойваць свае правы ды інтарэсы. Аўтар наступнага ліста, Павел Сац, з вёскі Асавая Маларыцкага района, распавядае пра цяперашняе сельскае жыццё. Слухач піша: ну і дагаспадарыліся ў нас аб'яднаныя ў адзін СВК колішнія калгасы ў Макранах ды Ляхаўцах. Кароў карміць няма чым. Палеткі амаль паўсюль неўзараныя, ляжыць у аблозе да 50% колішняга ворыва. А нядаўна адключылі электраэнергію за неаплату, так што нават змалоць зерня няма як. А выклікаць з Менску машыну, якая абрабляе вотруб'е, каштуе 10 мільёнаў рублёў. Адкуль у банкрутаў такія грошы? Раней я ўжо паведамляў на свабоду пра так званую мясную справу. 10 тонн мяса ў нас скралі пад выглядам таго, што выпісвалі па нізкіх коштах мясцовым жыхарам. Дык вось, справа гэтая так і заглохла, следчыя органы маўчаць. Людзі між сабой гавораць: крумкач крумкачу, вока не выдзяўбе. Увогуле зарабіць добрыя грошы сумленнай працай у нашых умовах цяпер цяжка, калі ўвогуле магчыма. Так што многія шукаюць розныя крывыя сцежкі. Папулярны спосаб – кантрабанда, балазе украінская мяжа побач. Раней чаго толькі не цягнулі ў абыход памежных пунктаў. За адкаты перапраўлялі і тэхніку, і людзей. Цяпер гэты бізнес прыціснулі. Нядаўна ў аднаго жыхара Ляхаўцаў забралі ажно 3 машыны і трактар. І хоць распісаныя яны былі на сваякоў, не дапамагло. Думаў чалавек, ніхто не ўбачыць і не данясе. Ды толькі шыла ў мяшку не ўтоіш. напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Сац з вёскі Асавая Малавецкага раёна. Ваш допіс, спадар Павал, вельмі адметная, пэўным сэнсе нават сімвалічная ілюстрацыя і падсумаванне ўсёй больш чым 20-гадовай спробы уратавання калгаснай сістэмы ў Беларусі. За гэты час з агульнадзяржаўнай кішэні на гэтыя мэты былі выдаткаваныя дзясяткі мільярдаў даляраў. А вынік? Вось апошнія звесткі Міністэрства фінансаў. Усяго ў Беларусі 1039 гаспадарак, былых калгасаў пад новымі назвамі. Дык вось з іх стратныя 208, неплацежаздольныя 452. Іншымі словамі, больш як палова сённяшніх беларускіх калгасаў не здольныя гаспадарыць прыбыткова і прыносяць грамадству адны толькі страты. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.